الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 46 47 48 49 50 شپغم سپارا سورة مائدة آيات نمبر 46 شپکسل ویختم وسل ویختم اتسل ویختم یو کم پنزوس پنزوس دا دین مخ کی سبق کی یهود و تخد پاک داغی پا بداملو باندی خبرتی ورکلا چی تاسو بداملے کوئے حب مال و حب جا کی مبتلائے خپل دینم پریخ دی شریعتم پریخ دی او الله و تو فرمایل چې کوم خلق خپل کتاب په داسې طریقې سره پریدي وغورځئ شاته هغه کافر دي هغه ظالمان دي. دویم سبق کې الله پاک نسوارو ته وایي چې ای نسوارو دا مخکې پیغمبران مې رالیږلي وو هغوی ته مې کتابونه ورکړي دا غوی اغه پیغمبرانو په نقش قدم باندې حضرت عیسی علیه صلوات و سلام را عیسی علیه صلوات و سلام ته الله فرمای ما انجیل ورکړ د هدایت او د نور نډک کتاب او کومه طریقه چې د محکمو پیغمبرانو وا اغه طریقه اینا سوارو د عیسی علیه السلام وا نور پیغمبرانو د مخکنیو کتابونو تصدیق بکاو چې هغه د الله حق کتابونه دي خو زما کتاب راتلو سره هغه منسوخ د الله د حکم مطابق نو ای نسوارو ای یهودو مخکې کتاب تورات زه تصدیق کوم چې د الله حق کتابو خو اوس منسوخ اوس په انجیل باندې عمل کوي او عیسی علیہ الصلات والسلام ته الله دا حکم کړو چې ته دې خلق او فیصله هغه په انجیل باندې کوه، دا الله دا حکم مطابق کوه، او څوک چې دا دې کتاب باندې فیصله نه کوي په انجیل باندې فاولئک هم الفاسقون، دا به فاسقان دي. د لومړي آیات کې الله پاک نصارو ته مخاطب دی، او د وروستو بیا درو اصلورو آیاتونو کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام و مسلمانانو ته چې پیغمبر آخری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله و عبادت کتاب ورکه، حق کتاب قرآن مجید، او حکم میوته وکړو چې د دې خلکو فیصلې د دې مسلمانانو د انسانیت فیصلې تر قیامته پورې هغه چې دی نو په دې کتاب باندې کوه، او بل چې څنګه مخکې پیغمبرانو د مخکنو کتابونو تصدیق کو، قرآن مجید د هغه ټولو کتابونو نگهبان دی، د هغې احکامات هغې محفوظ کړل، او هغه حق یې ومنل چې هغه مخکې کتابونه هم د الله نازل کرده کتابونه و، او حق و آخري کتاب دا دی، اوس په دې باندې فیصلې کړ. دا د ټول سبق نن خلاصه ده. نو په دې وروستي آیات کې چې دا اوس موږ وایو، الله نصارو ته مخاطب دی. وقفینا علی آثارهم، ورپسې کړو موږ على آثارهم، بنقش قدم داوي مخک تیر شو. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، مخطرون سبق دغه تورات منازل کړي، او پیغمبران راتلل راتلل راتلل، هغه پیغمبرانو په دې باندې فیصلې کول. اوس به دغه پیغمبرانو په نقش قدم وقف وینا، ورپسې که مونږ على آثارهم په نقش قدم به دغه پیغمبرانو بعيسى بن مريم، عيسى زويد مريم، مصدقا تصدق كون كده لما ده هغا كتاب بين يديه چه مخ كده دنو من التورات ده تورات عيسى عليه الصلاة والسلام اقرار كو چه تورات ده الله حق كتاب. وآتيناه الانجيل، او ورکلو الله پاکوی مندت انجيل، فيه هدى پدیک هدایتو ونور او رناو. ومصدقا، او دغه انجیل تصدیق کوون کې علما د هغه کتاب بینه یدیه چې مخکې راغې نو من التورات د تورات انجیل کې وچې تورات د الله حق کتاب. وهدن او هدایت و موعظتن او نصیحت للمتقین، لپاره د پرهیزګاران. الله حکم کوي چې یو حق کتاب دی، ایک یهودو او ستاسو د تورات نه انکار هم نه کوي، هغه حق ګڼي، نو بیا په دې باندې فیصلې وکړي. وليحكم اهل الانجيل، خايري چې فیصله وکړي اهل انجيل بما انزل الله، هغه چې نازل کړی وي خدای پاک کیه په دې کې، چې په انجیل کې کوم احکامات دي، په کار به چې په هغې باندې تاسو فیصله وکړي. ومن لم يحكم، او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله، هغه چې نازل کړی دی خدای پاک چې انجیل دی، فاولئک هم الفاسقون، پس دا خلک فاسقان. عزت من د درې ځله دا الفاظ تیر پرون سبق کې دوه ځای کې کچا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، پرون سبق کې بیا اخیری الفاظ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، او د نن سبق کې الله وی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. چا ته حق کتاب راغی په هغې باندې هغوی خپلې فیصلې اون نه کړې، الله وی دا کافر دی، دا ظالم دی، دا فاسق. دا درې واړه الفاظ راغلي دي. اوس کوم سړی چې فیصله نه کوي په دې کتاب باندې، کافر دی، ظالم دی، فاسق. علامه بیضاوي د داسې سړي متعلق یو لطیفه وجه بیان کړې ده، ولې کافر دی، ولی ظالم دی، ولی فاسق دی. علامه بیضاوي لیکلي دي فکفرهم لانکاره، د الله د کتاب نه انکار دی چې فیصله نه کوي، کافر شو چې څوک انکار کړي د الله د آیاتونه. او ظالم یې ورته ولي وي وظلمهم بالحکم بخلافه، د الله د حکم نه خلاف په بل قانون فیصله کوي، د الله په کتاب فیصله نه کوي، دا ظالمی. ځکه د فیصلې کتاب دا دی، ظلم څه ته وایي؟ اخذ شی فی غیر محله، یوسیز بغیر د خپل محل نه بل ځای کې کیل د فیصلی کتاب داري او ته په بل باندې فیصله کې بل ځای ته ځي د انګریز په قانون فیصله کې الله انت ظالمي وظلمهم بالحكم بخلافه فاسق وتولي وفسقهم بالخروج عنه ده الله تعالى حدود اغي مات کړل دا غي نه تجاوز وکړ او سوچ چې د الله احکامات ماتي او د الله د حدود نه تجاوز کوي هغه فاسق یو سړی دی هغه د الله د احکاماتو نه انکار هم کوي تحقیر هم کوي دا کافر دی تحقیر نه کوي انکار هم نه کوي حکم عدولی کوي نه مني د الله حکم نه مانه فیصله نه کوي ظالم دی او فاسق دی دا درې الفاظ الله بیان کړي دي علمو د دې دغه توجیهات کړي دي الله پاک فرمایي عیسایانو ته که تاسو دې کتاب باندې فیصله نه کوئ نو تاسو بیا څه یې ومن لم يحكم چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله هغه چې نازل کړی دی خدای پاک فاولئک هم الفاسقون دا فاسقان خلک دی وروستو آیاتونو کې د رکوع آخر دی نن سبق کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي چې تا ته ما قرآن مجید در لیږلی دی د دې قرآن مجید شان دا دی چې دې د نورو کتابونو چې کوم مضامین دي د هغې کوم احکامات دي هغه احکامات او هغه مضامین د محفوظ کړي دي ځکه اهلي کتابو خپلو کتابونو کې تحریف وکړو حب مال حب جاه د وجې نه هغوی خپل کتاب ضایع کړ هغه احکامات چې هغوی ضایع کړي وو یې هېر کړي وو یې پکې تحریف کړی وو هغه دې کتاب محفوظ کړی اوس چې دې کتاب هغه مضامین محفوظ کړل هغه احکامات یې محفوظ کړل او دې مخیل کتاب بل کتاب راځي نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي که یهود دی که نصارا دی که مسلمانان دی سوکم چی دی او فیصله کول غواړي په دې کتاب باندې اے پیغمبر ته د هغوی فیصله په دې کتاب باندې وکړه دوی دې کتاب دا کتاب به دوی مني که نه مني نو بیا به دوی هغه عذابونو کې مبتلا کیږي کوم عذابونو کې چې مخکې قومونه مبتلا شوي په دنیا او په آخرت کې وانزلنا الیک الکتاب الله پاک فرمایي نازل کړی دی مونږه الیک تا ته اے پیغمبر الکتاب کتاب دا قرآن مجید بالحق په حق سره مصدقا دې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب بین یده چې مخکې د دینو من الکتاب د کتابونو یو شان خو یې دا دی لکه څنګه مخکې کتابونه به د مخکې کتاب تصدیق کو دغسې دا قرآن مجید تصدیق کوي چې تورات زبور انجیل نور څومره صحف دي دا د الله کتابونه دي دویم صفت د دې کتاب دا دی ومهیمنا علیه نگهبان دی علیه په دغه نورو کتابونو باندې د هغې مضامین هغې نگهبانی کړې ده محفوظ کړي دي نو ای پیغمبره فحکم بینهم فیصله وکړه په مابین دوی کې بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی خدای پاک چې دا قرآن مجید دی ولا تتبع اهواءهم او ته تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی عما جاءک من الحق هغه چې راغلی تا ته د حق تا ته حق کتاب راغلی دی اوس دا خلک که غواړي چې تا باندې یو غلطه فیصله وکړي نو ای پیغمبره خیال کوه چې د دوی د طبیعت موافق فیصله ونه کړي د الله د حکم مطابق فیصله کوه عزتمندو د دې متعلق مفسرینو لیکلي دي د اهل کتابو بعضې علما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلل کعب بن اشرف او د هغه ملګري علما خپل منځ کې دا مشوره کړې وه چې لاړ به شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو فیصله به ورته ورمخکې کړو او د خپل موافق حکم به ترې راوباسو ورته به دا خبره وکړو چې مونږ د قوم علما یو، مشران یو. یا رسول الله، مونږ تا ته راغلي که مونږ مسلمانان شو نو ټول قوم په مونږ باندې اعتماد کوي، زمونږ قوم به هم ټول مسلمانان وي. نو دا فیصله ده، دا داسې زمونږ نو د خواهشاتو مطابق وکړه چې مونږ څنګه غواړو، زمونږ به مسلمانان شو، زمونږ ټول قوم به مسلمانان شي. راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دغسې خبره وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک دا آیاتونه نازل کړل. الله پاک ورته فرمایل: ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. خیال کوه چې د دوی د خواهشاتو تابعداري ونه کړي. دا خو زه د دوی امتحان کوم، یو کتاب پسې بل راولېږم، هغه منسوخ کړم، زه ګورم چې زما یو بنده زما حکم مني که نه مني. دا خو زه د امتحان دپاره کوم. ای پیغمبره، د دوی د خواهشاتو مطابق فیصله ونه کړي، مسلمانېږي که نه مسلمانېږي، ما ته د دوی ضرورت نشته. ولا تتبع، تابعداري مه کوه اهواءهم، د خواهشاتو د دوی، عما جاءك من الحق، د هغې نه چې راغلی تا ته حق، تا ته حق فیصله راغلې ده، کتاب راغلی دی، ته په هغې فیصله کوه. لكل جعلنا، د هر چا دپاره ګرځولي دي مونږ منکم، د تاسو نه شرعة و منهاجا، یو شریعت او یو لار چې په هغې باندې خلک ځي، د هر قوم دپاره. ولو شاء الله كفو خشير إذا خدي طاق لجعلكم مقرزول بيتاس أمة واحدة أمة واحدة فهو دين بي قرزول خلنا دا مختلف أديان الله قوري شيء بندز تات حكمكم تات التوراة نازل شيء وس انجيل راغي زما دا حكم لي شتا اس انجيل باندي عملك نقول أصل مقصود أغدى أن حكم من الدي مقصد توراة ندي، مقصد إنجيل ندي، مقصد مين ندي، روجة ندا، حج ندي، زكاة ندي، بيت الله تمخكول ندي، ده مقصود ندي، مقصود ده الله حكم من الدي. مخ كده كتاب نو، ده ماني أوس كده ماني إنجيل، إنجيل ختم شو قرآن مجيد راغي، قرآن مجيد أماني، آغا بريري، ده الله حكم أماني. مخکې د بیت المقدس ته مونځ کو، اوس د الله حکم راغی چې بیت الله ته مخ کړه. الله د خپلو بندګانو امتحان اخلي چې تاسو زما حکم منی او که نه منی. مونځ خو مقصود نه دی چې ته ښکته شو پورته شو ښکته شو پورته شو، اصل خو مقصد خدا نه دی، مقصد خو د الله رضا ده. الله وایي زما دا حکم ته منی او که نه منی. همدغه مونځ مکروه اوقاتو کې څوک مونځ کولی شي، دا الله حکم نشي دغه ټنکې مه کوه، نو یې ثواب سیز دی. مکروه اوقاتو کې نه نشي کولی مونځ، روژه ده، عبادت دی، هر وخت که ته روژه نشي نو یې شي، ثوابونه پې الله درکوي، اجر پې الله درکوي. لیکن دا الله حکم نه، د اختر په ورځ روژه مه نیسه. اوس به مونږ وایو چې دا د ثواب کار دی، نه نه، د اختر په ورځ خو نه یې کړه، عبادت روز ده، زه پکې نور هم لږ عبادت وکړم، دا روژه هم پکې ونیسم. نه، دا د الله د حکم خلاف ورزي ده. د الله حکم دی چې د اختر په ورځ روژه ونیسم. دغه رنګې حج، دغسې زکات، دا څومره عبادات، د دې مقصد دا دی چې مونږ د الله حکم ومنو. الله پاک دې ځکه فرمایي: ولو شاء الله، که چېرته خوښه شوې وي د خدای پاک، لجعلکم امتا واحدة، ګرځولی به وی تاسو یو امت واحده په یو دین باندې، ولکن لیبلوکم، لیکن امتحان کوي په تاسو باندې، فیما آتاکم، هغه چې درکوي تاسو ته. نوی نوی دین رالیږي، نوی نوی شریعت رالیږي. الله ګوري چې ته زما حکم منې او که نه منې. الله وایي: فاستبقوا الخیرات، وعند وعلي وكيبني كوبان خيرات نمراد مفسرين لكل دي دا الله حكم منل. وعند وعلي وكيد الله تحكم منل وكي صحابة كرام دا الله حكم أمان. دا شراب دا حرمات حكم رال بهاس اغا شراب چشبو رز اغوي بسكل داغوی جن پا آغی بانده و چه دا اللہ حکم را گا چه بس بس کی اشارا اتا اللہ حکم اومن غاره و تا کی خورو حیث لم لیتے پا کیوں نکو ترده حد پوری چه دا آغا شراب و لوخی مات کرل چه دا بم سمخی تپراتی بیا برایا دی اللہ اوی فستا بی قل خیرا وانده والیو که دا اللہ پا حکم کی چه دا اللہ حکم راشی یو دا وان الوان لکے گی و بل دا بلن الوان لکے گی چه دا اللہ دا حکم زومنم دا اللہ دا حکم زومن الاللہ مرجعکم خدا پاک تا واپس که دلستا سودی جمیعا دا طولو فونبئکم پس خبر بدر کتاستا بما کنتم اگا چه ویتا سو فیه پاگه که تختلفون اختلاف کون چه تاسو کم خبرو که اختلاف کو اللہ ما تاسو تلاغی خبر در کی تا خوی چه زی یهودین زپ انجیل عمل نکن نسوارو بوی من پا تورات بانده عمل نکو پا قرآن بانده عمل نکو اللہ وی تاسو تا بز خبر در کم و انحکم بلد اللہ حکم داری اللہ فرمائی تاسو تا چه تاسو فیصلو که بینهم پا ما بین خپل که بیما پا هر کتاب انزل اللہ چه نازل کرده خدای پاک ولا تتبع اهواءهم او اي پیغمبر تابداری ونکی ده خواهشاتو ده دوی وحزارهم پری ده دوی لرا ان یفتنوکا پا فتنه که غرزی تالا را عن بعضی ما انزل الله الیک ده بعضی حقی نچه نازل کرده تا تا خدای پاک تا تا خدای پاک کتاب را لگل ده حکم را لگل ده فیصله را لگل ده خیال کوا چه ده دوی او نمانی فان تولوا كدي راسك فعلم پیش انما يريد الله اراده کرے خدای پاک ان يصيبهم وبرسي دي تب بعض ذنوبهم فبعض گناہوں دے پس سبب دے بعض گناہوں دے جو اللہ عذاب کی اوپر دنیا کے مبتلا شی او اخرت کی سزا واش وان كثيرا من الناس او بے شک دیر دخل کنا لفاسقون اغا فاسقان اکثر خلق چی دی؟ ناغ فسق و فجور اختیاری لک خلق اغا ایمان روری او دیر خلق قرآن که بلزه که من اللہ پاک فرمائی وما اکثر الناس ولو حرست بی مؤمنین تک دیرم حرس که چی دا طول خلق مسلمانان شی خو اکثر خلق دبین ایمان رورن کی ندی بلزه که اللہ فرمائی و این تو تی اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیلی دا اکثریت کتا اومنل دی بتا گمرا کی دا یهود دیاری مسلمان نیشن داشت مسلمانان کافی بی دا ای پیغمبرا و این کسیر من الناس بیشک دیر دخل کن لفاسقون اغنا فرمانی اغمانون کی نگی افا حکم الجاہلیتی ابغون آیا فیصل دا جاہلیت بی تلوی اللہ فرمائی چه دی تاوانی بیا آغا ناروا فیصلی که چه مخی با دوی کولی چه دا مالدار دا پارا یو قانونو دا غریب دا پارا بل قانونو وز دی بیا غواری چه تاوانیم آغا سی فیصلی که چه تا دوی دا پارا دا سی غلط فیصله او که نو دا دوی دا پارا فیصله یو شان فودا نور خلکو دا پارا و بیا بل شان که نا ومن احسن سوکت زیاد خشت من الله دا اللہ نا حکمن پا اعتبار دا حکم ورکولو اللہ حکم کردی چه دغس فیصلوکا دا قرآن موافق فیصلوکا دا غن زیاد خ فیصلکون کی خ حکم رالیگون کی حس نیشتا حس سوک نیشتا لقوم یوقنون دا پار دا قوم چه غوی یقین سادی مومنان دی یقین کون کی خلق دی اللہ چه کم فیصله را لگلی دا اغا دا غوی دا پارا دیر خدا دا غوی دا دنیا دا پارم او دا غوی دا اخیرت دا پار دوباره دا سبق باره عیدت من وقفینا علا آثارهم ورپسی کلیو منگا پنخش قدم دا دغ پیغمبرانو بی عیسا بن مریم عیسا زوی دا مریم مصدقا تصدیق کون که لما دا هر کتاب بین یده چی مخک دا غنو من التورات دا توراتنا وآتيناه الإنجيل وركل من قد تإنجيل فيه هدى قديك هداية ونور أو رناوة ومصدقا أو تصديق كونك بين يديه تمخد دنو من التوراة دا توراتنا وهدن او هدایت وموعظتن او نصیحت للمتقین دپار دا متقیانو وليحكم اهل الانجیل او خاوگی چه فیصلو کی خاوندان دا انجیل اهل انجیل بما انزل الله اغا چه نازل کرده خدای پاک فیه پده انجیل کے چه سا احکامات را لگلی دی پکار دا چه داغی موافق فیصلو کی ومن لم يحكم او چا چه فیصلو نکلا بما انزل الله اغا چه نازل کرده خدای پاک فولائک هم الفاسقون داغ خلق فاسقان فاجران دی وانزلنا الیک الكتابا نازل کردی مونگا یا پیغمبر اتا تا کتاب بالحق پا حق سارا چه قرآن مجید دے دو صفتون دا آغی بیانی اللہ پا مصدقا تصدیق قون کری لما دا کتاب بینی دے ہی چه مخیر دے ندے من الكتاب دا کتاب نا چه تورات و انجیل و نور کتاب ندی دا آغی تصدیق قون کری دویم صفت ومحیمنا علیہ او فازت قون کری دا آغی نگہبان دے دا آغی فحكم پس فیصلہ او کا بینهم پما بین دوی کے بما پہا کتاب انزل اللہ چھ نازل کردے خدای پاک ولا تتبع اہواہم او اے پیغمبر تتابع داری مکو دا خواہشات دوی اما جاءک من الحق داغن چراغلے تا تحق تا تخو حق دین راغلے دے حق شریعت راغلے دے تیاغ شریعت موافق فیصلے کوا لکل جعلنا دا هر چا دا پارا گرزولی دی منگا منکم دا تاسونا شرعتن یو شریعت ومن هاجن او یو لار ولو شاء الله کخو غشوی دا خدای پاک لجعلکم امتا واحدا نو گرزولی بے تاسو پا یو دین باننے امت واحدا بے گرزولی بے ولیکن لیبلوکم لیکن دا دید پارا چی امتحان کی پتاسو باننے فیما آتاکم اغا چی درکی تاسو تا فاستبقوا الخيرات پس وان دیوالو کے پا حکم منلو کی دا اللہ حکم امنے الاللہ خدا پاک تا مرجعکم راجے کے دل ستاسو دی جمعان دا طولو اللہ سر بیور ستاسو ملاقات کیگی فینبئوکم پس خبر بدر کتاسو تا بما کنتم پس وان داگی چی ویتاسو فی پاگی کے تختلفون اختلاف کون کی وان احکم بینہم او دا اللہ دا حکم دے چھ تاسو فیصلو کے بینہم پا ما بین خپل کے بما انزل اللہ وآن احکم او اے پیغمبرت فیصلو کا بینہم پا ما بین دا دوی کے بما انزل اللہ آغا چھ نازل کردے خدای پاک چکم کتاب قرآن مجید نازل کردے دا غی موافق فیصلو کا ولا تتبع احواءهم او تابداری مکو دا خواہشات دا دوی وحذرهم زان سات دا دوینا ان یفتنو کا چی دی پا فتنہ کی بغرزی تالرا عن بعض ما انزل اللہ دا بعضی حق احکاماتونا چی نازل کردی خدای پاکی لے کتاتا تانا غلط فیصلہ قول غاری فا ان تولو کچر تدوی اعراضو که فعلم پس پیشا انما یرید اللہ چی ارادک کردی خدای پاک ان یصیبهم چی ابرسی کی دیتا ببعض زنوبهم پا بعضی گن پا سبب دا بعضی گناہون دا دوی سرا سزا بوتو رسی تو دنیا و آخرت وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او دیر دخلقنا فاسقانوی افا حکم الجاہلیتی آیا فیصل دا جاہلیت یبغونا دی طلبی وَمَنْ يَحْسَنُ وَسُوْبْتِ زیاد خشتا من اللہ دا خدای پاکنا حکمن پا اتباع دا حکم ورکولو لقومی یوقنون دا پار دا قوم چاگوی یقین ساتی دا اللہ پا ذات مکمل بروسوی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة